Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı dosdoğru kılmak. Namaz dinimizin direği, özü, temeli. Bir binanın temeli ne kadar sağlam olursa o bina o kadar tabii sağlam olur. Bizler de namazı ne kadar güzel kılarsak inşallah dinimiz o kadar kuvvetli olur, imanımız kemale erer. Namazı güzel kılmamız için iki şey gerekti bizlere. Biri hal, ikincisi ilim. Hal şu demektir, bu kalple bağlantılıdır. Namazda huzuru bulmak namazda. Namazda ruhsal zevki, feyzi almak. İşte namazın da ruhu, canı, hayatı budur. Eğer namaz kılarken bir madde gibi, yani bir taş gibi eğer duyarsız olursak, gönlümüz namazdan bir feyiz zevk almazsa, o namazımız tabii ruhsuz olmuş oluyor. İkincisi, ilim gerekiyor. Namazımızın güzel olması için, Allah katında kabul olması için, namazın farzını, vacibini, sünnetini de bilmemiz gerekiyor. Ve bir de bunlara tabi uygulamamız gerekiyor. Önce inşallah namazdaki hal meselesine. Bu tabi namazın hayatı, ruhu, canıdır. Allah Teala buyuruyor bizlere Mümin Suresinin baş ayetlerinde. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. Kad kelimesi fiili mazi üzerine gelince kesinlik anlamına geliyor. Burada Mevla buyuruyor. Kad efleha. Kesinlikle felaha kavuştu. Felahı buldu. Felah korktuğundan kurtulup ümit ettiğine kavuşmak. Bu da tabi nedir? Cehennem azabından kurtulup cehenneme düşmeden, sırata yanmadan inşallah cennete, cemalullah'a kavuşmak. İşte Mevla buyuruyor, kad eflaha, yani cehenneme düşmedi, sırata yanmadı, cennete kavuştu. Kimler? El müminun, o müminler. Buradaki müminde lam-ı tarif var. Bu da ahd için. Adi. Yani vasıfları gelecek olan müminler onunla felaha kavuştular. Hangi müminler bunlar? Bunların özelliği nedir müminlerin? Mevla buyuruyor. Ellezînehum. İşte onlar, o felaha kavuşacak olanlar öyle müminler ki fî salâtihim, bunlar namazlarında haşi'un, huşu edicilerdir. Yani bunlar namazlarını huşu ile kılarlar. Böyle buyuruyor. İşte namazın ruhu, hayatı nedir? Huşu. Huşu, korku, havf ve bedenin sükunu, kalbin de huzuru anlamına geliyor. Namaz kılan bir kişi namaz kılarken Allah huzurunda olduğunu bilincinde olsa kişi, ki insan namazda kıbleye yöneliyor, el bağlanıyor, boyun bükülüyor. Bu ne anlama geliyor? Yani kul, kulluk makamında, Allah huzurunda kul el bağlamış, Yaradan Mevla'ya kul teslim olmuş. Allah Teala bizi görüyor, biliyor, denetliyor. İşte insan bu bilinçle namaza başlarsa, kişi bu bilincini koruyarak, dünya işlerini namaza sokmadan kişi böyle namazını kılarsa, bu namaz nedir? Huşu ile kılınan namazdır. Tabi bu kişi bu namazdan hiç kuşkusuz bir tat feyiz alır. Her şeyin bir tadı var tabi. Her şeyin bir tadı var. Bazı tatları nefis alır. Yani göz, kulak, damak gibi bunlar nefsani tatlardır. Bir de tabi ruhsal tat var. Bu da manevidir. İşte bir insan namazını huşuyla kılarsa, kişinin namaza dünya işini taşımazsa, el bağlayıp durduğu zaman Allah'ın kendisini gözetlediğinin kişi farkına varırsa, bu huşudur. Namazını böyle kılan kişiler ne yaparlar bunlar? Vellezînehum, işte bu müminler. Yani felaha kavuşan ve namazını böyle huzurla kılan müminler, anillagvi, bunlar lagviyattan, boş şeylerden, gereksiz işlerden, boş sözlerden mü'ridun, kaçınırlar. İraz, şöyle sırt çevirip ondan kaçınırlar Mevla buyuruyor. Bir kişi namaz kıldığı halde boş şeylere dalabiliyorsa, ömrünü boş yere geçiriyorsa, o kişi ne yazık ki demek ki namazından bir şey alamamıştır. Hatim Esam Hazretleri vardır, büyük evlullah'tan kendisi. Bu bir gün Basra'da bir camide namaz kılarken caminin çatısının bir kısmı çöküyor. Tabi muazzam gürültü kopuyor. Namazını bozan dışarıya kaçıyor. Ortalığı bir toz bürüyor. Fakat bakıyor cemaat, içeride bir yabancı genç namazını bozmamış, namazına devam ediyor. Cemaat namazını bırakıp bunu izlemeye başlıyorlar. Öyle tatlı namaz kılıyor ki kendini tam Mevla'ya bağlamış. Dünya arkasına atmış, huzurda olduğunu bilincinde. Buna cemaatlara soruyorlar namazı mütakip. Bak diyorlar, caminin çatısının bir kısmı çöktü. Bu kadar muazzam gürültü koptu. Biz korktuk, kaçtık. Sen nasıl namazını bozmadan durabildin? Ben böyle bir şey farkına değilim diye duymadım diyor. Nasıl duymadın? Namazdaydım diyor böyle. Peki sen nasıl kılıyorsun bu namazı diyorlar. Kendi namazı vermişsin. Anlatayım diyor, oturun diyor. Oturuyorlar etrafına. Anlatıyor bunlara. Ben diyor öncelikle diyor abdesti gezmeye çalışırım. Ve her vakit abdestimi önceden alırım. Abdest müminlerin silahıdır, şeytan nefse karşı buyuruyor. Ve namaz kılacağım zamanı, o vakti bir ilahi randevu gibi açlıkta beklemeye başlarım. Ki Mevlam beni davet edecek, huzuruna kabul edecek, bu ilahi bir randevu. Bunu böyle kabul ederim. Bu namaz vaktini iple çekerim diyor. Aklımı oraya veririm ve kendimi namaza hazırlarım buyuruyor. Sonra diyor, namaz kılacağım yere geldiğim zaman, namaza kalktığım zaman da niyetimi ederken, evet ben Allah rızası için namaz kılacağım. Bu namazıma başka bir şeyin karışmaması gerekli. Bu bilinçte niyetimi yaparım, kıbleye yönelirim, Allahu Ekber diye dilim ile tekbir alırken kalbim de bunu tasdik eder diyor. Evet, en büyük Allah Cezalü. O'dur Rabbül Alemin. O'dur yerlerin gökterin maliki. Allah'ın azameti, Allah'ın büyüklüğü karşısında küçülürüm, küçülürüm, titrerim diyor. Suçlu bir kişi gibi Allah huzurunda elimi bağlarım, boynumu bükerim. Sanki mahşer yerinde Allah tarafından hesaba çekiliyormuşum gibi o hale yaşar gibi olurum buyuruyor. O anda aklıma ne bir dünya işi gelir ne de bir sinir ısırmasını duyarım buyuruyor. Ve aynı zamanda diyor, bu kıldığım namazın belki benim son namazımdır diye sanki önümde açılan mezar çukuru beni bekliyor. Hemen ensemde Azrail'in sanki hisler gibi olurum diyor. Azrail aleyhisselam canımı almak üzere nefeslerimi sayıyor. Açılan mezarım beni bekliyor. Bu namazım belki de son namazımdır diye bir nevi veda namazı gibi daha başka kılmaya çalışırım. Ve şöyle diyor, düşünürüm. Eğer ben bu namazımı becerebilirsem, Allah benden razı olursa, cennet de beni bekliyor. Ama beceremezsem, yanılırsam, Allah korusun nefs uyarsam, tabii cehennem de insanı bekliyor derim diyor. İşte bu amaçla namazımı kılarken, ne caminin çatısını çöktüğünün farkına varabilirim, ne de bir yerim acısı onun farkına varabilirim buyuruyor. İşte sevgili kardeşlerim, elimizden tabii geldiği ölçüde kendimizi namaza vermeye çalışalım. Dünya işlerini namaza taşımayalım kardeşlerim. Okuduğumuz kelimelerin anlamını bilmeye çalışalım. Bilemiyorsak hiç ama şunu bilelim ki Allah huzurundayız Celle. Allah Teala bizi gözetiyor. Okuduğumuz Allah Teala duyuyor bunları Mevlam. Tabii acele etmeden yavaş yavaş inşallah namaz kılmaya çalışalım. Şimdi gelelim inşallah bir de namazın kılınma şekline, bilimsel olarak nasıl kılmamız gerekiyor namazı. Namazın tabi farzlarını önce bilmemiz şart. Çünkü kıldığımız namazın eğer bir farzı eksik olursa o namazın iadesi, yani tekrar kılınması yine farz oluyor bu defa. Namaz olmuyor yani. Ama namazın içinde namazın bir farzını yerinde yapmayıp da ertelersek o zaman buna sevdi secde yeterli oluyor. Örneğin mesela farz namazını kılarken 4 rekatlı 3 rekatlı farz namazını kılarken 3. rekatta hemen secdeden ayağa kalkmamız gerekiyor. Farzdır kıyam. Bir unuttuk. 3 rekatta oturduk. Şimdi burada ne gibi durum oluyor? Ayağa kalkmamız farz idi. Bir ayağa kalkma oturduk, aklımıza geldi, kalkarız. Kalkarız ama şimdi burada bir ne yaptık? Bir farzı erteledik. Yani farzı terk etmedik, erteledik. Ne yaparız? Bu ertelemenin bir nevi ödülü olarak, bunun karşılığı olarak buna kefareten namazın sonunda sevişli yaparız. Bu tamamlanmış olur. Ama namazın bir farzını terk eder de farkına varmazsak, namazdan çıkarsak, örneğin mesela ayaktan rüküye gitmemiz gerekirken unuttuk, secdeye gittik. Aklımıza gelmeyen namazda bu, rükû gitti. Rükû farz tabii. Ne gerekiyor? Farzın tekrarından dolayı sonradan bunu fark ettikten sonra bu namazın iadesi gerekiyor. Yine aynı şekilde her rekatta iki secde yapmak farzdır. Mesela bir secde yaptık, ikinciyi unuttuk, ayağa kalktık. Bu aklımıza gelirse namazda yine bir secde daha yaparız, olur. O zaman ne olur? O secde farzdır, o ertelenmiş oluyor. Buna sevil secde yeterli oluyor. Ama unuttuğumuz o secdeyi namazda aklımıza yapmasak, namazın sonunda ne gerekiyor? Namazın iadesi, tekrar kılması gerekiyor sevgili kardeşlerim. Ya namazın vacipleri vardır. Namazın vaciplerinin birini yanılarak terk edersek ve ertelersek, bunda namaz bozulmaz. Namazın sonunda sevinç yapmak buna yeterli olmuş oluyor. Bunda örneği 3 rekattı ya 4 rekattı namazda. Mesela akşam namazının, yatsı namazının farzında diyelim. İkinci rekatta oturmamız vacip oluyor. Unuttuk, ayağa kalktık. Dönüp oturulmaz. Çünkü ayağa kalktık, farza geçtik. Farz tek edilmez vacip için. Ne gerekiyor burada? İkinci rekatta oturmak vacip idi. Burada vacibi terk ettik. Namazın sonunda sevinç yaparız. Bu da yeterli olmuş oluyor bunun gibi. Yine mesela örnek olarak namazda Fatiha'yı okumak, elham okumak, bu da vaciptir. Bizler namaza başladık. Elhamı okumadan hemen bir sure, zam-ı sure okuduk, rükûya gittik. Yine burada ne oldu? Vacibi terk ettik. Yine sonunda sevinç yaparız. Bu da yeterlidir. Bir namazın sünnetleri vardır. Namaz sünnetleri vardır. Mesela Sübhaneke okumak gibi. Bir kimse yanılarak namazın sünnetini terk ederse buna tabi sevinç de gerekmiyor. Ama Allah korusun bir insan tabi olmaz da yani Allah korusun bir insan kasten sünneti burada küçümseyerek ihmal eder daha doğrusu diyelim. Bir insan sünneti terk ederse tabi sevaptan mahrum, yoksun kalır. Allah korusun. Peygamber'in şefaatinde yoksun kalmaya sevap olabilir. Şimdi namazımızın iyi güzel olması için ne gerekiyor? Önce namazın dışındaki farzlar var. Namazın ittifakla Hanefi'de 12 farzı vardır. Bunun 6'sı namazın dışında. Yani bir kimse daha namaza girmeden önce bu 6 farzı yapması gerekiyor. Bunlara şart deniyor. Yani bu olmasa namaz olmaz anlamına geliyor. Bunlara şart deniyor. Önce bunları güzelce yerine getirmemiz gerekiyor. Buna namazın ön şartlarıdır. Namazın bunlar dışındaki temelleri bunlar şimdi. Nedir bunlar? Hepiniz daha bilmiş olduğu konu gerçeği bunlar da. Ama buna tekrarlayalım inşallah. Birincisi hadesten taharet deniyor buna. Hades, abdestsizlik haline hades deniyor. Bir kimse namaz kılacak. Abdest yok. Eğer bir insan abdestsiz bilerek namaz kılarsa Allah korusun, dinden çıkar. Yani bırakın namazın kabul olmasını, o kişi dinden çıkar Allah korusun bunu kasten yaparsa. Tabii bir mümin Müslüman bunu yapmaz. Ancak art niyetliler bunu yapabilirler tabii onlar kasten yaparlar. Ya da bir kimse gusülü gereken bir durumda, mesela bir hanım adeten temizlenmiş ama da yıkanmamış daha. Onun ne gerekiyor ona? ona gusül atması gerekiyor. Yine erkek olsun, hanım olsun, eğer üzerinde cünüplük hali varsa yine ne yapması gerekiyor? Gusül, abdest alması gerekiyor. Eğer insanın üzerinde bu iki hal, yani kadından temizlenme hali ve cünüplük hali kişinin yoksa, o zaman ne gerekiyor? Normal abdest alması gerekiyor. Abdest namazın anahtarı. Tabi abdeste de dikkatli olmamız gerekiyor ama evhama kaçma koşulu ile. Çünkü şeytanın en büyük kozu burada başlar. Kişiye namaz abdestinde işte olmadığı gibi, işte eksik olduğu gibi insan evhama vermeye çalışır. Bu şeytanın evhamına kapılmadan, onu dinlemeden abdestimizi alalım inşallah, güzelce inşallah. İkinci şart, necasetten taharet. Necaset, necis maddelerden temizlenme anlamına geliyor. İnsanın bedeni, üstteki giydiği elbiseleri ve namaz kılacağı yerin bu üçünün temiz olması şarttır. Üçü. Nedir bunlar? Demek ki insanın bedeninin tamamı. Kişinin başında, elinde, ayağında, başka yerinde, bedeninde. Eğer necis bir şey varsa, yine kişinin giydiği elbiselerinde, atetinde, kilotunda, dış elbiselerinde, hatta cebindeki mendilde bile kişinin necis madde varsa, yine kişinin namaz kıldığı yerde necis, yani pis madde varsa, bu tabii olmaz. Temizlemesi şarttır. Peki nedir bu necasetten taharet? Yani necis maddeler İslam'a göre nelerdir? Önce insanın bedeninden çıkıp da abdesti bozan her şey necistir, pistir. Bakın dikkat buyurun. İnsanın bedeninden çıkıp abdesti bozan her şey necistir, pistir yani. Tabi aşağıdan gelen idrar gibi, diğer pislik, abdesti de bozuyor. Ondan tabi necistir, bedenin ondan temiz olması gerekiyor. Yine bedenden gelen akıcı kan. Bu da tabi kandan necistir. Bir kişinin mesela burnu kanamış olsa, bu kişi işte bunu bir mendile silmiş olsa ve kişinin cebinde mendil varken o kişi unutarak namazını kılarsa o namaz iadesi gerekiyor. Çünkü bir dirhemden fazla oldu mu namazı engeldir bu. Mesela kişi tükürebiliyor tabii normalde. Bu da bedenden bir şey çıkıyor tükürük. Ama abdesti bozmaz. O zaman necis değil. Burun akıntısı genelde kış mevsiminde, soğuklarda çok kişinin tabii hepimizin burnu akabilir, nezleye grip olabiliriz. Bir kimse burun akıntısını sildiği peçeteyi, mendili neyse bunu cebine koymuş olsa ve kişi bu namaz kılsa namaza bu engel değildir. Burun akıntısı abdesti bozmadığı için temizdir. Yani dini açıdan necis pis değildir. Tabii bir de kusma da necistir. Ona sakınmak gerekiyor. Ayrıca alkollü bütün maddeler, kolonya dahil, evet kolonya uçucu ama bulaştığı yer yıkamadan o temiz sayılmıyor ama. Çünkü bulaştığı yer o bir defa pislemiştir. Orası dini açıdan necis olmuştur, uçmasıyla temizlenmiş olmaz. Yıkanması şarttır. Üçüncüsü, setri avret gerekiyor. Setir etmek, örtmek anlamına geliyor. Avrette namazda örtülmesi gereken yerlerini, edep yerlerini örtmek de farzdır. Şimdi hadisten taharette, yani abdest ile gusül konusunda ve nirasetten taharet meselesinde erkek kadın eşittir bunda. Hiç fark etmiyor. Gerek kadının namaz kıldığı üstü başı, gerek erkeğinin temizliği şarttır. Bu sedir avret bölümüne gelince, yani bedenin namazda örtünmesi konusuna gelince, tam burada erkek ile kadın arasında bir fark var burada. Eşit değil bunlar. Neden? Erkeğin işte dışarıda erkek sürekli. Kadın da genelde ev işi. Yani Allah Teala bunu bölmüş Mevlam bunları. Biri dahiliye, biri harici olmuş oluyor. İslam'a göre mesela sular akmasa, bir kesinti, bir arıza, bir şey olsa kadın çıkıp su almaya mecbur dışarıdan böyle. Hatta su bahçede bile olsa erkeğin suyu içirmesi, erkeğin görevi bu. Şimdi erkeklerin örtülmesi farz olan yerine kadar göbek ile dizi arası farzdır. Bir erkek eğer giyecek başka bir şey bulamazsa, Allah korusun olur ya, esir olur, şu olur, bu olur insan. Allah korusun tabii inşallah. Demek ki bir erkek giyecek başka bir şey bulamazsa, yalnız göbeğiyle dizin altına kadar örtecek bir düz parça bulsa, ona sarılır, namazını kılar. Ama giyecek pantolu, gömleği, işte takkesi, çorapları varken bunları kasten giymezse, o zaman namazı meal kerahe, yani namazı mekruh olur. Nedir mekruh? Keriş, şirk anlamına geliyor. Allah katında sevimsiz olur. Bunun için erkeklere ne gerekiyor? Elden geldiği kadar tabii temiz pantolonları ve temiz gömlekleri olacak üzerlerinde. Yine başında takki olması da, baş örtmek de yine sünnettir erkeklerinde. Ama yani takke bir şey yoksa namazı kılabilir tabii. Yok diye namazı bırakmaz tabii. Hanımlara gelince, hanımların yalnız yüzleri ile elleri bilekten aşağı, avuçları açıkta kalabiliyor. Diğer beden tamamının örtülmesi farzdır kadınlara. Yani kadın alında saç bitiminden ve çene altına kadar, çene altı boyun yere örtülmesi farzdır. Yalnız yüzü kadının, ellerde bileğe kadar örtülmesi gerekiyor. Kısa olsa bu şekilde olmaz. Uzun olması gerekiyor. Ya bir kolluk takması gerekiyor. Hanımların da bileğe kadar kolu uzun olacak. Gerek giydiği her neyse o uzun olması kolları. Eğer giydiği biraz kısa ise biraz bir kolluk namaza takması gerekiyor. Ve mutlaka kadının saçlarının, başlarının, boynunda örtülmesi gerekiyor namazda. Bu nedir? Farzdır. Bir kadın baş açık olarak namaz kılarsa ne olur? Tabii namazı olmaz. Yani namazın bir şartını, farzını terk ettiği için, nasıl ki abdestsiz namaz olmuyorsa, üzeri necis pis maddi namaz olmuyorsa, aynı şekilde bir hanım eğer baş açık namaz kılmaya kalkışırsa namazı olmaz. Eğer kasten, bilinçli olarak başını açarak namaz kılmaya kalkışırsa, Allah korusun, dinden çıkmış olur. Yani namazı gittiği gibi Allah korusun, dinle imana zarar verir. Ama efendim işte bazıları fetva veriyorlarmış. Her zaman böylere bulunur sevgili kardeşlerim. Asr-ı saadette de, yani Peygamber yaşadığı dönemde de Medine Münevvere'de bunlar vardı. Bunlar adı münafıklardı. Münafık. Nifak ayrılıkçılar vardı böyle. Yani dış görünüşte Müslüman görünen camiye gelen gereğinde ama işleri kafirlerle beraber olan art niyetli bir nevi gizli ajanlar bunlar vardı. Peygamberin zamanında bile bunlar vardı. Bunlar tabi alta imtihandır. Her zaman vardır bunlar. Günümüzde halkımız şu aldanıyor bazı kişiler. Efendim işte ilahiyatçı, akademisyen, hatta perefe filan gibi noktalı şeyler, işte başlarında ünvanları filan da var. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir insan ilahiyat fakültesini okuyabilir, öğrenci olabilir. Hatta bir kişi ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi olabilir, profesör olabilir, dekan olabilir. Ama inanç, iman ayrı konu. Ayrı konu. Yine bir kişi örnek olarak tıpta okuyor. Doktor çıkar. Tıpta öğretim üyesi olabilir, profesör olabilir. Ama bir kimse tıpta okumak ile o kişinin bedeni tam sağlıklı olur mu? Şart değil olması. Evet, doktordur. Mesela bir göz doktoru, göz uzmanıdır. Ama gözünün rahatsızlığı vardır. Genç yana gözlük kullanıyor kendisi. Efendim doktor ama bedenin sağlık olması şart değil. Böyle. Kalp uzmanının kalbinin rahatsızlığı vardır. Bir avukat mesela, hukukçu. Avukat mesela. Bundan su işlemezler bunlar. Tabii su işerler bunlar. Hatta yolsuzluğa karışırlar. Hatta bazı doktorlar mesela ki ne yapıyorlar? Saati rapor da veriyor bazıları. Bunun gibi sevgili kardeşlerim düşünün bakınız. Yani bazı doktorlar biliyorsunuz bazı olaylar güncel konuya giriyor bu olaylar bazen. Özellikle mesela askerlik yapmamak için çocuk raporu verebiliyorlar. Kim veriyor bunu? Doktor veriyor bunu. Bunu verebiliyor. Bir doktor bilinçli olarak kasten bir kişiye çürük raporu verebildiği gibi bazı hakimler yani sayıları çok az da olsa bir şey karşılığında yanlış karar verebildikleri gibi demek ki bir kimse ilahiyatta da okusa ilahiyatta kişi öğretim üyesi de olsa oradaki kişi dekan da olsa o da ne yapabiliyor? Demek ki dinde bazen yanılgıyla yanlış yapabilir. Tabii bazen de art niyetli olabilir. Çünkü ilim başka, iman başka bir kardeşlerim. Bilim yani bilgi açısından en bilinçli şeytandır, iblis. En bilinçli. Peygamberlerin görmediğini o görmüştür çünkü. Cennette yaşadı. Göklerde yaşadı muhtemelen. Nuh tufanını gözüyle gördü. Firavun'un suda boğulduğunu gözüyle gördü. İblis. Şu alem bizden iyi biliyor. Böyle. Atomdaki sırrı bizden daha iyi biliyor. Böyle. Nefsi nedir? Bunu bizden daha iyi bir iblis biliyor. Ama Allah'ın laneti orada var. Yani bilmek başka, yaşam başkadır. Bunun için günümüzde tabii bazı kanallarda ekranlara geçenler, öyle akademisyenler işte tabii her türlü işin tabii hiç kuşkusuz çok ileride olduğu gibi ama art niyetlileri, belki inancı hiç inancın böyle, İslam yaşamayanlar ya da işte misyoner bir kolun etkisiyle onlar İslam'ı yozlaştırmak, İslam'ı satırmak için Tabii yanlış fetva bunlar verebilirler sevgili kardeşlerim. Yalnız beni üzen şu nokta oluyor. Bir Müslüman alimi Allah için, Kur'an için, peygamber için hakkı gerçeği söylediği zamanlar karşı taraf hiç bunu duymuyor böyle. Hiç onların gündemine gelmiyor bu konu. Orada kalıyor bu. Ama bir sapık İslam'la ilgili yanlış bir fetva verdiği kesin bilindiği halde ne yapıyor? Benim sevdiğim kardeşim hemen bunu gündeminin başına oturtuveriyor. Efendim işte kadın başlayacak namaz kılabilirmiş. Efendim cumaya kadın gidebilirmiş. Ben mübarek insan. Allah Teala kadınlara cuma namazını farz kılmadı bak. Önce şu var böyle şey. Farz kılmadı. Neden? Eğer kadınlara cuma namazı farz olsaydı ne olurdu? Düşünün şimdi. Kadının iki tane ufak yavrusu var. Biri daha emek diyemiyor bile çocuğum böyle şey. Evde kimsesi yok. Kadın ne yapacak? Ona bırakıp camiye gitsin kadın. Hayır değil mi kardeşim? Allah ona tanıdığı hak, kolaylık. Bu bir nimettir kadınlara bu. Kadın ne yapacak? Kadın cuma gitmeye mecbur değil, farz değil ona. Hatta erkeklerin bile hepsinin cuma namazı farz değildir. Mesela bir erkek hür değil. Tutuklu, cezaevinde, şudur budur, onun cuma namazı farz değil. Yine bir erkek cuma günü eğer sefiri haldeyse, ona yine cuma farz olmuyor. Yine bir erkek hasta olsa, işte ayağından, şuradan buradan hasta olsa, buna cuma namazı farz olmuyor. Ve hatta bir doktor bile cuma vaktinde acil bir ameliyata girse, onun cuma farz olmuyor. Bunun sevgili kardeşlerim, tabii her zaman bunlar gündeme getiriliyor. Gündeme getiriliyor bunlar. Efendim işte başlıcık namaza giriyorlar. Kol bağlamasını da bilmiyorlar. Bunlar biraz da misyonerliğin bir etkisi Türkiye'de kardeşlerim. Yani Türkiye'yi bir Hristiyanlaştırma kampanyasının bir kolu bunda böylece. Ben şu an eminim, kesin olarak şuna, inancım şuna var ki Allah için Celle Celaluhu, başı açık, kasten camiye gelenler ve camideki huzuru bozma, bir kargaşaya, kaosa çevirmek çalışan o kadınların bazıları, İnanıyorum ki bunlar camiye abdestsiz geliyorlar. Çünkü bunlara sorabilsek, bunu araştırabilsek, yani güya sanki camiye sanki namaza gelen kişiye sorsak, acaba o günkü sabah namazını kıldı mı emin acaba bu? Vallahi kılmamış baktan. Emin ediyorum bakın. Görmedim edebiliyorum ya bu şeyi. Bundan kesin eminim çünkü ben bundan. Yani bu kadın efendim kalkıp sabah evde kılmamıştır. Kardeşim. Sırf bir yani misyonerliğin bir tertibi, bir provokasyon olarak onlar ne yapıyorlar? Efendim camilere girme, kasten yani camilere bir nevi kiliseyi çevirme. Provokasyon bunlar. Allah korusun. Aklıma şöyle bir şey geldi. Tabii olmayacak da varsayımdan dayalı da şöyle bir şey geldi. Mesela bir cami görevlisi kapıya dikilse de camiye başı açık girilemez diye bunları engellese ne olur acaba? Kim ne oldu? Allah bilir. O belirli kanallar, belirli o medya basın elektronları nasıl kıyamını koparırlar. Hatta Avrupa'daki onların o arkaları abileri de, Hristiyanlar da onlar da gelirler bu konuya gelirler. İnsan hakları da şunlar bunlar kıyameti koparlar bunlar böyle işte. Neden? Efendim nasıl zorlayabilirsin başını örtülmeye? Nasıl olur da başkası giremezler diye bir kural koyabilirsin diye. Ama bir de bunun aksi olursa oluyor. Mesela bazı yerlere başörtüsü girilemiyor. O zaman ama ses yok. Ne Avrupa'da ağabeylerinden ne bunlardan ses yok. Benim sevgili kardeşlerim Allah için Celle Celaluhu, biraz bilinçli olun kardeşlerim. Yani müminin ferasetinin çalışması gerekiyor. Yani bu gündemde uğraşmayalım bunlarla. Bunların temeldeki amaçları ne? İslam'ı yozlaştırma. İslam'ı bozma. Camileri kiliseye çevirme. Yalnız şöyle bir tabii kanun açıdan herhalde tahminim hocalarımızın bir yetkisi vardır. Çünkü imamlarımız herhalde her birisi resmi devlet memurudur onlar. Camiden onlar sorumludurlar. Eğer bugün provokasyonlar yani açık saçık camiye girip de ek arasına karışma kalkışırlarsa tabii bu namaz olmaz. Erken namaz da olmaz tabii. Bu defa cami imamı ki devletin resmi memurudur. Camiden sorumludur. Düzenin sağlamaya mecburdur. İmamın buna yetkisi vardır. Onları engelleyebilir. Gereğinde polis yardım isteyebilir imamlar böyle. Bu onun yetkisi dahilindedir bunlarda. Demek ki namazın dışındaki şartları saymaya başlamıştım. Artık elimizde olmadan bu güncel konuya da biraz girmeye kalkıştık. Namazın dışarı şartları hadesten taharetti. Abdest almak, gerekiyorsa gusül abdest almak. İkincisi necasetten taharetti. Bedenimizin, elbiselerimizin, ceplerimizin ve namaz kıldığımız yerin temiz olması. Üçüncüsü setir avret, örtünme namazda. Sonra istikbali kıble, vakit ve niyet. Üçü de. İstikbali kıble, kıbleye dönmek, yönelmek. Vakit, farz namazları için, sünnetleri için bunların vakti beklemek, vaktinde kılmak. Tabi nafile namaz her zaman kılınabilir. Mekruh vakitler dışında. Vakit namazın şartı azıcık sevgili kardeşlerim. Vakit. Allah-u Teala'nın koyduğu bir kanun bu. Namaz vakitleri doğa ile bağlantılı. Yani güneşin dünyanın dönüşüyle bağlantılı bunlar. Tabi bu ne oluyor böyle olunca da dünyanın her yerinde her an namaz kılmış oluyor. Şu anda bizim yöremizde yas namazı kılındı. Ama henüz de yası kılmayan yerler var. Yası olmayan yerler var. Henüz de akşam vakti olmayan yerler var. İkindi vakti olmayan yerler var. Bunun gibi şu anda sabah namazı kılanlar da var. Demek ki elhamdülillah dünyamız küre-i arzda her zaman namaz kılınıyor. Vakit. İstikbali kıble de kıbleye yönelmek, dönmek. Tabii camiler mesela bunlar artık bir cemaatin görüşüyle yapıldığı için bunlara güvenilir, orada durulur. Ama evimizde, dışarıda, yolculukta, kırda, yazın pitikte namaz kılarken ne gerekiyor? Eğer o yörenin yerlisinden biri Müslüman varsa ona kıble sorulur, öyle namaz kılınır. Yine mesela bir kişi bir misafirlik olarak birine gittiği zaman da orada ev sahibine kıbleyi sorar, namaz önce kılar kişi. Ama namaz kılacağımız bir yerde orayı yöre halkından yerisini bulamasak ne yapmamız gerekiyor? O zaman işte deniyor böyle. araştırmamız gerekiyor. Tahminen tabii. Gerçi bu kıblenin bazı kuralları vardır. Güneşe göre, şuna göre, buna yönleri vardır ama kişi bunları bilemiyorsa bile ne yapar kişi? Artık tahmin eder. Bu tahminin en kuvvetlisi ihtimalini gözüne alır. Yönelir, namazı kılar. Kıbleye döner. Namazın bir şartı da niyet etmek. Yani bir kimse hiç niyetsiz patır kötü namaza girerse namazda olmaz. Neden? Niyet farzdı. Farzı terk ettiği için niyet edecek. Nedir niyet? Niyet aslında yapacağı o işi, ibadeti kalbinden güzel geçirmesi. Buna gönlünün hazırlanması. Mesela niyet ettim Allah razı için öğün namazının farzını kılmaya der. Yine kişi o anda kıbleye döndüğünü de kalbinden geçirir. Kıbleye döndüğünü kalbinden geçirir. Niyetten sonra artık dünya kelamı bir söz konuşmamak gerekiyor niyetten sonra. Kişi kıbleye yöneldi, huzura geçti. Yapacağı ibadetin bilincinde, Allah huzurunda kişi niyet etti. Ondan sonra tekbir alınır. Tekbir Allah-u Teala'yı büyükleme Celle Celaluhu kebbere fiilinden mastardır. Allahu Ekber denir. Allahu Ekber denir. Yani en büyük Allah Celle Celaluhu. Büyüttük Allah mahsus. Ancak büyük Allah Celle Celaluhu der. Başka ne varsa kişi kendi on başta olmak üzere her şey kişi önemsiz küçük görür. Ama gerçekten böyle aziz cemaatimiz. Yani şu evrene baksak, evreni bırakalım da şu dünyaya bakalım. Dünyaya bakalım. Şu dünyanın büyüdüğü kitlesi yanında insan bir hiç kalıyor, hiç. Yani sırf dünya. Küçük bir gezegen uzayda. Kişi hatta dünya bırakalım da bir dağ yanında, mesela bir ağır dağ yanında kişi hiç kalıyor yine kişi. Kişi dünyaya nispeten insanın gerçekten hiç. Güneş sistemine göre, galaksilere göre, evrene göre insan gerçekten kocaman bir hiç mi? Hiç. Hiç. Yüce Mevlamız Rabbül Alemin yani. Yani şu gerçeği biraz tefekkür etmek gerekiyor, namaza girişte gerekiyor. Böyle. İşte Allah-u Ekber bu anlama gerekiyor. İşte bak. Şu alemi yaratan Mevlam. Şu dünyayı yaratan, boşta döndüren. Güneş enerji deposu. Ama korkunç enerji güneşte. Yıldızlar bunun gibi. Nice galaksiler, ışığı daha bize gelmeyenler. Galaksiler. Ondan sonra başka alemler başlıyor. Sidrimin tehalar, meleği alalar, berzah alemleri var, ruh ervah alemleri var, alemi ceberutlar var, arş var, ferş var, kürsü var, levh-i mahfuz var. O kadar melekler var. Yani bu kadar muazzam bir alem, hayallerin ötesine çatılan bir alem, Allah hepsini yaratan, denetleyen, tasarruf eden Mevlamız. İşte kul gerçekten insan noktada olan bir kişi. İnsan hiç olarak niyet ediyor, tekbir alıyor. Erkekler tabirini kaldırıyorlar. Avuç işleri kıbleye dönür. Parmaklar kendi halinde. Ne açılır ne kapanır. Kendi haline parmaklar. Erkekler de baş parmağın uçları kulağın yumuşak altına dokunacak şekilde. Dokunur. Hanımların parmak uçları omuz hizasına gelecek. Omuz hizasına parmak uçları gelecek. El kaldırılmayacak. Neden? Kadınlar mahrem oluyor. Böyle yapar hanımlar. Erkekler böyle yaparlar. Allahu Ekber. Eller bağlanır. Erkekler sağ elinin küçük parmağı ile baş parmağını birleştirip şalka yaparlar. su elinin bileğini kavrarlar erkekler. Erkekler demek ki sağ elinin baş parmak ile küçük parmak birleşir halka şeklinde. Su el üzerine konur, bileğinden kavranır. Hanımlar ise ellerini göğüs üzerine koyarlar hanımlar. Tabii işte o namaz kılmayanlar, onlar tabii camide bakmış erkeklere eline göbeğine koyuyor, öyle yapmışlar. Yani bir provokasyoncular böyle. Bilmiyorum tabii, Allah bilir gaybi muhteremler. Yani onların üstlerinde, boyunlarında belki haçla takılı vardır. Belki de böyle. Yani misyonerlik bir faaliyetinin bir sonucu olarak belki bunlar Hristiyanlaştırılmış, belki bunlar haçta bulunan kişiler bunlar, Allah korusun. Tabii belki defa camiye giriyorlar, baktı erkek de eline göbeğine bağlıyor, o da göbeğine bağlıp elini koyuyor tabii. Yani namaz kılmayan kişiler tabii bunlar. Şimdi eller bağlandı. Erkekler göbeği üzerinde, hanımlar gözlerini düz böyle karımlar. Hanımlar halka yapmazlar, düz olarak hanımlar gözlerine koyarlar. Sonra ne gerekiyor orada? Okunacak olan Sübhaneke duası tesbihi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük okunacak. Bunu bilmeyi ne yapacak? Öğrenecek inşallah. Öğrenecek inşallah. Ondan sonra Eûzü besmele çekilecek. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Tabi anlamını vermiyorum şu anda. Şimdi anlamaya kalkışırsam tabi bunlara sohbete sığmazlar. Yalnız Sübhaneke'de Allah-u Teala'ya tesbih tenzih etmek var. Allah-u Teala hamd etmek var. Allah'ın büyüklüğünü kabul etmek var. Ve sonunda tevhid var. Ve la ilahe gayrük. Gayrükü aslında yani. Durduğu için gayrük de durulur. Ve la ilahe gayrük. Ya Rabbi senden başka ilah yok. İlah sensin. Rab sensin ya Rabbi. Yaradan sensin ya Rabbi diye. Yani gerçekten şu namazdaki bu sıra, usul, formül manevi açıdan çok zevkli, yerinde bir şey muhtemelenler. Yani kişi bunun bilincine erebilirse ki Mevla bizi işte affetsin muhtemelen kafeten dolayı. Yani namazın zevki bambaşka bir şeye bakınız. Ve la ilahe gayrük. Ya Rabbi senden başka ilah yok ya Rabbi. İlah sensin, yaradan sensin ya Rabbi diye Allah'a tarafı tam bir teslimiyet. Sonra elini çekiliyor. Kul bu da ne yapıyor? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınma vardı. Elinizi billahi Allah'a sığınıyorum anlamına geliyor. Yani namazda şeytan bizimle uğraşamazsın. Şeytan halsiz kalsın, aciz kalsın diye. Çünkü kul namazda Allah'a sığındı mı, ilahi nur kula tecelli etti mi, şeytan kula yaklaşamaz. Sonra tabi besmele çekiliyor. Arkadan Elham-ı Şerif Fatiha okunuyor. Yani gerçekten Fatiha Ümmü Kur'an deniliyor. Kur'an-ı Kerim'in özü Fatiha-ı Şerif okunuyor. Yalnız tabi bu okumalarda özellikle acele etmememiz gerekiyor. Kelimeleri, harfleri, heceleri iç çıkarmamız gerekiyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sirâtal müstakîm. Bu şekilde lahır. Yani tane tane inşallah okuma çalışacağım sevgili kardeşlerim. Elhamdan sonra bir zamm-ı sure deniyor. Zam-ek anlamına geliyor. Kişi bildiği kısa sureleri birini okur. Bilen tabi hafızlar bunlar da Kur'an'dan istediği yerinden de okuyabilirler. Bu Elham'dan sonra Kur'an'da ne var hepsi okunur. Ayet-i Kürsi olsun, Amin Resulü olsun, hepsi okunur. Burada bir kural var. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha kısmına üst baş tarafı deniyor. Kur'an-ı Kerim'in kısmına da Kur'an-ı Kerim'in sonu tarafı deniyor. Yani baş taraftan başlayıp öyle gitme gerekiyor bildiği kadar. Elhamdülillah ayakta, kıyamda, Allah'tan dikildik elhamdülillah, ilahi huzurda. İnşallah namazın bir tadını, feyzini, ruh zekri ala ala, kendimizi namaza vere vere inşallah. Fatih okuduk, Zamsır okuduk. Arkadan ne geliyor şimdi? Rükû'a gitme geliyor. Rükû. Rükû secde ile kıyam arasında, ayak durma arasında bir orta hal rükû. Allahu Ekber diye tekbir alarak rükûya gidiliyor şimdi burada. Rükûda erkekler parmak açık olarak avuçlarıyla ayakların dizini tutacaklar, dizini. Eller kırılmayacak, bükülmeyecek, düz olacak eller. Belin üzeri düz olacak. L şeklinde beden olacak, düz olacak. Hanımlar biraz daha az eğilecekler hanımlar. Erkek kadar diğer hanımlar. Erkekler. Rüküde ne yapacağız? En azından 3 defa. Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la diyeceğiz. Buna dikkat edelim. Bazıları P okuyorlar, süp yapıyorlar. Arapçada P harfi yoktur. B vardır burada. Sübhane Rabbiyel E'la diyeceğiz 3 sefer. Ama tabii yavaş yavaş böyle. İsmi sindire sindire, yani abiyonu söyledim, tekrarlıyorum. Sübhane Rabbiyel Azim diyeceğiz burada. Demek istedim, secde dönecek o. Tekrarlıyorum burasını. 3 defa rüküde Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Azim, azametli olan, yüce olan, büyük olan Rabbim senin tesbih tenzih ediyorum anlamına geliyor. Rüküde. Yani kul burada iki büktüm oldu, eğildi. Allah azameti, heybetinde kul burada bu duruma geldi. Tesbih edeyim Mevlamızı. En az 3 sefer ama yavaş yavaş dedikten sonra ayağa tekrar dönülü tekrar. Ayağa kalkarken ne yapacağız? Semi Allahu limen hamideh. Sonunda he var. Rüküden kalkıyoruz. Daha kalkışla beraber bunu söylüyoruz. Semi Allahu limen hamideh. Doğru olduk. Doğduktan sonra ne yapacağız? Burada bir defa Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Bu da olabiliyor. Herkes alıştığını söylesin burada. Rabbena lekel hamd. Rabbena ey bizim Rabbimiz, yüce Rabbim. Lekel hamd. Hamd sana, övgü, medya sana layıktır ya. Senin hakkındır. Ya odur yaratan Mevlam. Güzelliği veren Mevlam. Hayatı veren Mevlam, damak tadını veren Mevlam, yarattığı gıdalara renk tat veren yüce Mevlam, hepsi onun emrinin tasarrufunda, arş ve onun emrinde. Bunun için hamd-i senaya, övgüye, şükre Allah'a layıktır. Yani burada kul rüküden kalkınca, bu Allah nimetini kul burada görüyor, burada bir nimetlere şükür oluyor. Rabbena lekel hamd. Ya Rabbi, bütün hamd-ı sana, sana mahzun hakkındır. Sonra kul buradan kendi bir nevi yere atıyor. Yani secdeye gitme hali. Artık kulun Allah huzurundaki Allah azametinde, Allah'ın büyüklüğünde, Allah'ın nimetleri karşısında kulun tam acize düşmesi, kulun burada yokluk âleme dönüşü, kulun secdeye kapanışı. Allahu Ekber, kul Allah'ın huzurunda secdeye kapanıyor muhteremler. Nedir secde? Tabi gerçekte toprağa alnın dokunması. Toprak malum maddelere. Alnın yere dokunması. Secdeye giderken önce dizler yere konur. Ondan sonra eller konur. Sonra alnın ve burnun yere dokunması gerekiyor. Ve alnın, burnun yerin sertliğini de duyması gerekiyor. Mesela çok yumuşak sünger gibi bir şey olursa olmaz, sert olması gerekiyor. Ve erkekler ne yapacak azı cemaatimiz? Erkekler ellerini yapıştırmayacaklar. Parmaklar bitişik olacak erkek hanımda. Parmaklar düz olacak ki parmaklar kıbleye dönecek. Avuçta yere konacak, düz olarak yere konacak. Erkeklerin elleri yani aşağıya kalkacak ve secdede ayak parmakla da kıbleye dönecek secdede. Ayak parmağı dik olmayacak. Ayak parmağı kıbleye dönecek. Hanımlar yapışacaklar secdede, toplanacak hanımlar. Yine secdede 3 defa tesbih atar şimdi burada. Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. Bu secde ki tesbih budur. Rükudeki azimdir. Burada e'la geliyor. E'la en yüce anlamaya geliyor. Yücelik, büyüklük. Yücelik. Yani gerçekten bu secdede gerekiyor. Kul burada yokluk haline gelir kul. Allah'ın büyüklüğü, evrenin büyüklüğü, daha görünmeyen alemler, görünmeyen varlıklar, metafizik alemler, alemler. Bu kadar büyük, bu kadar büyük alem. Yani bir galaksinin büyüklüğünü bir Allah bilir. Mesela bir Samanyolu galaksisi, bakınız çapı 101 ışık yılı bakınız. Bir galaksi, Samanyolu galaksisinin çapı 100.000 ışık yılı. Korkunç bir rakam böyle. Korkunç bir rakam. İşte kul ne yapıyor şimdi böyle secdede? 3 defa en azından Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. E'la en yüce olan Rabbim seni tesbih ederim seni. Sonra birinciden kalkılıyor. Allah-u Ekber diye oturuluyor. Oturuşta erkekler sol ayağına yatırıp üzerine oturacaklar. Erkeklerin sağ ayağı dikilecek. Yine parmak ucu kıbleye bakacak. Avuçları üzerine konacak. Hanımlar ise sol kabuğuna yere oturacaklar. Ayağının yanından çıkacak hanımlar. Ellerini de biraz geri alacaklar hanımlar. Secden kalktık. Allahu Ekber oturduk. Hem acı olmayacak ama iki secde arasında. İki far arasında bir fasla gerekiyor burada. Allahu Ekber oturduk biraz. Tam doğru olduk. Yine Allahu Ekber ikinci secdeye buradan ineceğiz. Bu şu anlama geliyor. Birinci secden kalkışımız Kur'an'daki şu ayet-i kerimeyi bize onu hatırlatması gerekiyor. Estağfirullah. Minha halaknaküm. Vela biri sizi o topraktan yarattık. Vela biri. Yani birinci secde alemimiz henüz daha toprak halindeyiz. Toprak maddeleriyiz. Otom elementiz. Mevla bizi yarattı. Yoktan vardı Mevlamız işte böyle. Bitki olduk, kan olduk, hücre olduk, döllendik, bebek olduk, dünyaya geldik. Yani birinciden kalkışımız toprak aleminden dünyaya gelişimiz. Biraz durduk ya ikisi arasında. Bu nedir? İşte bu bizim bu dünya hayatımız bu sevgili kardeşlerim. Yani dünya dediğimiz şey böyle. Gafillerin aldandığı, ihtirasa kapandığı böyle. Sahtekarlıklar, yanlışlıklar, sapıklıklar, ideolojik pislikler hep buna kaynaklı hep böyle. Dünya hayatı böyle. Aldanma dünyaya. Sanki dünya kalıcı. İşte gerçek bu sevgili kardeşlerim bakınız. Nedir dünya hayatı? İki secde arası Mevla buyuruyor. Minha halaknaküm, sizi toptan yarattık. Diye geldik. Kalacak mıyız? Hayır. Ve fiha nü'idüküm Mevla buyuruyor. Sizi tek toprağa geri çeviriyoruz Mevla buyuruyor. İşte ikinci tecrübemiz nedir? Tekrar toprağa dönüşümüz, mezara girişimiz, mezarda çürüyüp tekrar toprak madene dönüşümüz. Yani gerçekten insanların varlık işte bu sevgili kardeşlerim. Bu işte kardeşim. Yani topraktık. İki secde arası dünyaya geldik işte. Bebeklik, çocukluk, genç, şunlar bunlar hep buna geçiyor. Hızlı bir geçiş. Hayallere geçiyor dünya hayatı. Kişi kendi orada buluveriyor. Sonra tekrar oradan kalkışı mı? Nedir bu da? Mahşerde kalkıp bahşi girişimiz. Tabii ne yapıyoruz şimdi? Topraktan tekrar kalkıyoruz. Eminha Mevla buyuruyor. Hücum tüfle uhra. Tekrar şimdi Mevla topraktan kaldırdık Mevla buyuruyor. İkiniz içinden kalkıyoruz. Allahu Ekber. Ayaktayız. Bu da nedir? İkiniz içinden ayağa kalktık. Yani toprak maddelerinden tekrar su üfürüldü. Mevlam bizim bedenimizi tekrar oluşturur yer altında. Ruh birleşti bedene beraber. Ayağa kalktık. Mahşerine toplandık. Ayak üzerinde, güneş altında Allah tarafından solgunulmaya başlayacağız. İkinci rekatta. İkinci de kalktığımız zaman Sübhaneke evimizi gerekmiyor burada. Hemen Besmele-i Şerif ile beraber elham okuruz inşallah. Zamm-ı Sûre okuruz. Tekrar rükû, secde yaparız. Ve kıldığımız namaz, ne namaz olursa olsun ve kaç rekat olursa olsun mutlaka iki rekat oturmak gerekiyor burada. Tabii kıldığı namaz, iki rekat namaz ise oturması farz oluyor burada. Sabah namazı gibi farz oluyor. Eğer 3-4 rekat namaz ise oturma da vacip oluyor. İki rekat otururuz. Yine erkekler sol ayağını dikecekler, sol ayağını yatıracaklar. Üzerine oturacaklar, sağa dikilecek, parmak ucu kıbleye yönelecek, eller düz vizata gelecek, erkeklere gelecek. Hanımlar tabi sol kaba üzerine oturup ayağını sağdan çıkaracaklar. Burada okuyacak olan dua, ettiyatı duası okuyacak burada. Gerçekten ettiyatı duası da çok anlamlı sevgili kardeşlerim. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazreti Miraç'ta böyle Allah'ın seyandı bunlar bence. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ilahır. Tabi anlamını ister vermek ama tabi sığmıyor sohbete bunlar sevgili kardeşlerim. Yalnız gerçekten çok anlamlı, çok duygulu, çok feyli bir şey var. Allah'a böyle şey anlamak, Allah'ın selamı gelmesi, sonunda kelimeşe getiriliyor. Kılın namaz 3 rekattı, 4 rekat namaz ise etiyat okuyup ayağa kalkıyoruz. Allahu Ekber diye. Yalnız tabi ikili namazın sünnetiyle yatsı namazın sünnetinde, teravih namazlarında, 4 rekattı diğer kuş namazları gibi namazlarda ne gerekiyor? İkinci rekatta ettiyatın sonra Allah'ın salli ala barik okumak gerekiyor burada. Kılın namaz, farz namazı ise akşam öğle gibi, yatsı gibi. Öğlenin sünneti gibi namaz ise yani ettiyatı okunup ayağa kalkılıyor. Üçüncü rekatta farz namazlarının üçüncü rekatında, dördüncü rekatlarında yalnız elham okunur. Burada zaman süre gerekmiyor burada. Elham okulur. Tabi rükûsüz yapılır. Eğer akşam namazı ise üçüncü rekat otururuz. Farzdır. Öğle ikindi yatsı namazı ise dört rekat namazı ise namazın sonunda oturmak burada farzdır bu. Buna kad-ı ahire deniyor. Buraya oturunca ne yapacağız şimdi? Yine önce ettiyatı okunacak. Ondan sonra Allahümme salli ala Allah'ın barik ala, bunlar salavat-ı şerife bunlar. Bunlar okunacak. Bunlar sünnettir, etiyat-ı vaciptir. Ondan sonra sonunda dua geliyor. Genelde okuduğumuz dua şudur. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kine azaben nar. Yani gerçekten hem dünya, ahiret hepsini bir toplayan bir dua bakınlar. Yani kısaca öz bir mana vereyim, buna geçemeyeceğim bunu. Rabbena, ey bizim Rabbimiz baktı. Yaratan Mevlamız, Rabbimiz. Atina bizlere ver ya Rabbi. Fid dünya, dünyada haseneten. Her şeyin en güzelini, hayırlısını ver. Sağlığın da hayırlısını, ömrün hayırlısını, eşin hayırlısını, evladın hayırlısını, balın hayırlısını, komşunun hayırlısını bakınız. İbadetin en eftalini, güzelliğine bakınız. Bak bir duaya bakınız. Ve fil ahireti haseneten. Ahiret aleminde de, kabirde, mahşerde, ahirette de yine bize her şeyin en güzelini veriyor orada bize ya Rabbi. Ve sonuçta ve kine azaben nar. Aman ya Rabbi bizleri ateşin azabından koru bizi. Ondan sonra Rabbena ufilli veli valideyye velil müminine yevmi yekumu hesap diyoruz. Bu da kısa anlam vereyim inşallah. Rabbena ufilli, ey bizi Rabbim beni affeyle. Veli valideyye, annemi babamı da affeyle bakınız böyle. Namaz kılan evladı hep bunu okuyor bakınız. Veli valideyye, annem babamı affeyle. Daha velil müminine, bütün müminleri affeyle ya Rabbi. Hatta eski ümmetlerden de olsun affeyle. Tabi nerede olacağı af meselesi? Yevme yekumul hesab. Hesapların başladığı gün var ya, mahşer gününde affeyle. Ondan sonra ne yapıyoruz? Namazdan çıkmak için selam veriyoruz. Önce tabi sağ veriyoruz. Yalnız kılıyorsa sağdaki melek vardır, ona verir selamı niyet edeceğiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Buna melek veriyorlar. Tabi selam havaya gitmiyor, boşa gitmiyor. Cemaate kılıyorsa sağdaki cemaatle niyet edeceğiz. Yalnız kılıyorsak burada melek var sağımızda. O bizi gözü namazdayken o da bizden feyiz alıyor melek onu. Hoşuna gidiyor ondan namaz. Ona selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. O ne yapıyor? O da selam almaya mecbur. Ve aleyküm selam bize selamı alıyor muhtemelen. Tabii duyan duyuyor. Sonra soldakine geçiyoruz. Ona selam veriyoruz. Namazdan çıkmış oluyoruz. Namazdan çıkınca 100 sefer estağfurullah desek kısaca en şeyi kolayı estağfurullah estağfurullah estağfurullah eliz ilahı da var ama o aklımıza kalmaz, hep aklımıza kalmaz. Kısırız inşallah 100 sefer estağfurullah estağfurullah estağfurullah Allah'ım beceremedim yani yapamadım ya Rabbi. Sen daha iyi, sen layıksın ya Rabbi. Kulluk edemedim sana ya Rabbi diye. Ondan sonra Allah'ım ente sevmin keselam duası okunur. Namazdan çıkmış oluyor muhteremler. Allah-u Teala Mevlamız hepimize inşallah namazımızı güzel kılma nasip edeceğine kardeşlerim. O bize Mevlam bize namazın tadını tattırsın inşallah sevgili kardeşlerim. Namazın feyzini, hırsız zevkini tattırsın. Yine Mevlam cümle nasip edersin de namazlarımızı yavaş kılmaya çalışalım. Lillahi Teala Fatiha.